الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بني اسرائيل کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 31ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کی بنا پر قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق عطا کریں گے اور تمہیں بھی رزق عطا کریں گے، بے شک ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. اس بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں تو عملی طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو قتل کر کے دفنا دیا کرتے تھے صرف اس خوف کی بنا پر کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، بڑے ہو کے کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے. آج کے دور میں اگرچہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر بچوں کے کھانے پینے کا خوف بہرحال دامن گیر ہوتا ہے. تو اسی لیے بعض اوقات اب بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں اسقاط حمل کے مسائل ہوتے ہیں، مطلب عورت پریگنٹ ہوئی، اب بولتے ہیں کہ جی اگر بچہ پیدا ہوگا ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، پہلے دو تین بچے ہیں تو کیسے گزارا ہوگا اگر بالفرض. اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس صورت میں ابارشن وغیرہ جائز ہے یا نہیں. تو اگر اسی طرح مطلب خوف ہو صرف تنگ دستی وغیرہ کا، تو چاہے 4 ماہ سے پہلے بچے کو ضائع کروایا جائے، چاہے 4 ماہ کے بعد، دونوں صورتیں ناجائز ہیں. کیونکہ بچہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ان سے آپ پوچھئے جن کے ہاں 2 سال 3 4 بلکہ 10 یا 15 سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوتی ہے. وہ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر ان کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، باپ انہیں کندھے پہ اٹھا رہا ہے، ان سے کھیل رہا ہے، تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کے دل میں ایک مطلب کسک سی پیدا ہوتی ہے، بہت مطلب غم پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کرتے. اور جن کے اولاد ہے وہ ان پر اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال اگر رزق کے خوف کی بنا پر ماد اللہ یہ عمل کروایا جائے گا تو یہ شرعاً حرام رہے گا. اور رزق کا خوف نہیں ہے ویسے بھی ختم کرانا ہے تو اللہ کی نعمت کو ختم کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت سے کفران نعمت کرنا، ناشکرہ پن کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے. اور اگر 4 ماہ سے پہلے پہلے کا بچہ ہے اور کسی صحیح ضرورت کی وجہ سے اسقاط حمل کیا جائے، رزق وغیرہ کا معاملہ نہ ہو بلکہ مثلاً پہلے چھوٹا بچہ ہے اس کی نشو و نما کا مسئلہ ہے، اگر یہ دوسرا بچہ ہوگا تو دونوں کے نشو و نما پہ برا اثر پڑے گا، یا پہلے بچے ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور پھر مطلب یہ کہ عورت پریگنٹ ہو گئی ہے، تو یہ صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں 4 ماہ سے پہلے پہلے آدمی معاملہ ختم کروا سکتا ہے. لیکن 4 ماہ کے اندر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، چوتھا مہینہ جب ہوتا ہے تو بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، باقاعدہ ایک فرشتہ آ کے اس پہ روح اللہ کے حکم سے پھونک دیتا ہے. اس کے بعد اگر قتل کریں گے مطلب اس کو ختم کروائیں گے تو شدید حاجت شرعیہ کے وقت ہی جائز ہو سکتا ہے. مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا، چاہے آپریشن سے ہو چاہے بغیر آپریشن کے، عورت کی جان کو شدید قسم کا خطرہ ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی جان بچانے کے لیے وہ معاملہ کر لیا جائے. ورنہ عام جو صورتحال ہوتی ہیں 4 ماہ کے بعد بچے کو ضائع کروانے کا بالکل مطلب ایسا ہے بزرگوں نے فرمایا جیسے اس کو قتل کر دینا، انسان کے قتل کی مثل ہے. اگرچہ اس پہ قصاص نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ بہت گناہ ہوتا ہے. 4 ماہ سے پہلے پہلے صحیح ضرورت کی بنا پر ایسا ممکن ہے. تو یہ اسقاط حمل بلا ضرورت اگر کریں گے وہ بھی اس میں اس کے تحت آ سکتا ہے. یعنی اگر صرف تنگ دستی کے خوف کی بنا پر ایبارشن وغیرہ کرایا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اور اللہ نے پہلے آگے بیان فرما دیا کہ ان قتلہم کانا خطئاً کبیرا، بے شک اس اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. آگے شاید فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. زنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبیہ عورت جس سے نہ وہ زوجہ ہو نہ وہ شرعاً کنیز جس کو لونڈی کہا جاتا ہے ایسا بھی نہ ہو، اور اس سے انسان پھر مطلب قربت کرے اور باقاعدہ دخول ہو، تو اس کو زنا سے تعبیر کرتے ہیں. چاہے مطلب ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، صرف دخول سے ہی انسان کا یہ زنا متحقق ہو جائے گا. یہ ہے زنا کی شرعاً تعریف، لہذا اس کے اوپر ہی حد جاری ہوتی ہے اور یہ بڑا قبیح فعل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا. اور اسی پر قیاس کر کے اس سے تعلق رکھنے والے جتنے برے افعال ہیں ان سب کو منع کیا گیا، کہ کیونکہ اس میں بے حیائی کی بات ہے، فحش بات ہے، لہذا اس کو منع کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں بچنے کی، ہر ایک کو مطلب دور ہی رہنا چاہیے، توبہ کر کے ہی رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے مقامات پر جاتے ہیں، باقاعدہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال سمجھ کے کیا جائے تو کفر ہے۔ اس عادت کو چھوڑنا چاہیے، بری عادت ہے، گندی عادت ہے، اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، آدمی اپنے دیگر حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، مثلا زوجہ ہے تو اس کا اسی طرح پھر حق ادا نہیں کر پاتا، اور بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں، بیماریاں وغیرہ لگ جاتی ہیں، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو جب حرام قرار دیا تو یقیناً اس میں ہزارہا شرعی قباحتیں ہوں گی، جس کی بنا پر ان گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا راستہ قرار دیا اور بے حیائی کا کام ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل توجہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کان وغیرہ کا زنا کیا ہے؟ آنکھ کا زنا بد نگاہی ہے، کان کا زنا بری باتوں کو، گناہوں والی باتوں کو سننا ہے، جیسے گانے باجے سننا، یا مطلب غیبت کسی کی سننا، چغلی سننا، کان لگا کر کسی کے راز سننا تاکہ ہم آگے بتا دیں، اس طرح فحش کلامی کرنا یا دل میں گندے خیالات کو لے کر آنا، یہ دل کا زنا ہے۔ ہاتھوں سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو ہاتھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم اس کا عام معنی رکھیں تو ہر قسم کے زنا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ خاص وہی زنا مراد ہے جو میں نے آپ کو تعریف عرض کی ہے۔ لہذا ہر قسم کے، بہرحال ایک مومن کو ہر قسم کے زنا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے شاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم بنایا ہو سوائے حق کے، یعنی نہ حق قتل نہ کرو، ہاں اگر حق ہے تو پھر تم قتل کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کو شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہوا اور حکومت اسلامیہ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو اب ایسی صورت میں بھی یہ بظاہر قتل کسی صورت لگتی ہے لیکن بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو عین چوری یا ڈاکے کے وقت اگر کوئی قتل کر دیتا ہے اس کو اپنے دفاع کرتے ہوئے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے، تو یہ قتل بھی حق کہلاتا ہے، یہ ناحق قتل نہیں ہے، جائز ہے اور اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ضرور ماریں، حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جان کو مارے بغیر ہی کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، مال چلا جائے تھوڑا بہت کوئی بات نہیں، جان نہ آپ کی جانی چاہیے نہ دوسرے کی جانی جائے تو بہتر ہے۔ ایک شرعی حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ بہرحال اگر بوقت چوری، عین چوری کے وقت، عین ڈاکے کے وقت، اگر کوئی مالک جو مال کا مالک ہے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو مار دیتا ہے تو اس کو شرعاً حق حاصل ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مطلب لوگ پھانسی چڑھانے پر مقرر ہیں، یا مطلب وہ زہر دے کے مارتے ہیں، یا بجلی کا جھٹکا دے کر مارتے ہیں، یا شوٹ کر دیا جاتا ہے، کر دیتے ہیں، ان کو مقرر اسی لیے کیا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور تم کسی جان کو، ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، یعنی اس کے خون بہانہ حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، سوائے حق کے، حق پر اگر آپ کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو مار سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ قصاص جو ہے کہ کسی نے آپ کے کسی رشتہ دار کو جان بوجھ کر کسی آلائے قتل سے قتل کر دیا ہو، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور قتل کا ارادہ بھی شامل تھا اس کا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اس میں قصاص ہوتا ہے، جان کے بدلے جان۔ اب اگر مطلب جو مقتول کے ورثاء ہیں اگر وہ قصاص طلب کرتے ہیں اور قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل حق قتل کر رہے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں۔ ومن قتل مظلوماً، اور جو ناحق مارا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطاناً، تو بے شک ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان بنایا، یعنی سلطان مانے قابو، ہم نے اس کے ولی کو قابو عطا فرما دیا ہے۔ تو ولی سے مراد یہی ہوتے ہیں کہ مطلب اگر باپ کو قتل کیا تو بیٹا قریب ترین ولی ہوتا ہے، یہ بدلہ لے سکتا ہے، اس طرح بیٹے کو مارا تو باپ بدلہ لے سکتا ہے، یعنی قاتل کو یہ قصاصاً مار سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، پس قتل میں حد سے نہ بڑھیں, یعنی جو ولی ہے اسے حکم یہ ہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھیں. حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بیٹے کو مارا, ایک ہی بیٹا مرا ہے, تو جو قاتل ہوگا اسے بھی ایک ہی جان کو اس کے بدلے میں مارا جائے گا. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ہمارے ایک کو مارے گا ہم اس کے دس کو ماریں گے. جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں یہ فخرن کہا جاتا ہے کہ ارے جی اس نے تو ہمارے خاندان کے ایک کو مارا, ہم نے جواب میں چار لٹا دیے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں, یہ اس حکم کے خلاف ہے. فلا یسرف فی القتل, تو پس وہ ولی جو ہے وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, اسراف سے کام نہ لے. تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اگر خدا نخواستہ ایک کے بدلے میں آپ نے دس مارے, دنیا میں تو واہ ہو جائے گی, دنیا میں تو شاید تھوڑی سی نفسانی تسکین آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ ایک بڑا پن آپ کو محسوس ہوگا, یا لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بڑے جی آپ نے خاندان کا نام روشن کر دیا. لیکن آخرت میں کیا ہوگا, یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ پھر بروز قیامت اس کے ساتھ برا حال ہو سکتا ہے. انہ کان منصورن, تو بے شک جس کو اس طرح پھر زیادہ آپ نے قتل کیا, انہ کان منصورن, تو ضرور اس کی مدد ہونی ہے. یعنی میدان معاشر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا, جتنے آپ نے زیادہ مارے تھے وہ آپ کے غریبان پکڑ لیں گے, اور بروز قیامت ان کی مدد ہونی ہے. اللہ نے ان کو فرما دیا تو ضرور ان کی مدد کی جائے گی, اور وہاں پہ انسان پھنس جائے گا. تو دنیا بھی تھوڑی سی واہ واہ کے لیے, تھوڑی سی عزت کے لیے, تھوڑی سی ناک اونچی کرنے کے لیے, تھوڑا سا خاندانی جھوٹا وقار اوپر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو معمولی اور نظر انداز سمجھ کر ان کو معمولی سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دینا, ان کی پرواہ نہ کرنا, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں برسوں آپ کو رلائے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس برے فعل میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ کرے, آپ کو بھی محفوظ رکھے. آگے شاید فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس راستے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہو. یعنی اگر کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے تو اس کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس راستے سے جو سب سے بہتر ہو. مطلب کہنے کا کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے. بعض اوقات ہم بالغ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے بالغ مثلا لڑکی ہے 15 سال سے بڑی ہے, لڑکا 15 سال سے بڑا ہے, والد صاحب فوت ہو گئے, ہم کہتے ہیں جی بچہ یتیم ہو گیا. یہ حقیقتاً یتیم نہیں ہے, شرعاً یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کا باپ فوت ہو جائے, وہ ہے یتیم. تو اگر کسی کی کفالت میں یتیم ہے اور ان کے پاس مال ہے, جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا, بچے چھوٹے ہیں, بھائی کی وراثت میں سے حصہ بچوں کے ملا, لاکھوں روپے ان کو بچوں کو آ گئے, تو اب یہ ان کا بچوں کا مال ہے, تو اللہ نے فرمایا اس مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے راستے سے جو سب سے اچھا ہو. مطلب کیا ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مال کو بچوں کے کسی جگہ انویسٹ کر کے جو جائز جگہ ہو وہاں سے جو پروفٹ آئے گا ان بچوں کے لیے جمع کرتا رہوں گا, تو یہ بچے مستقبل میں اچھے سیف ہو جائیں گے اور ان کا مال بڑھتا رہے گا, ایسے پڑا رہا تو اتنے ہی مقدار میں رہے گا, تو اس نیت کے ساتھ کہ ان کے مال میں اضافہ ہو, ترقی ہو, اگر کوئی شخص اس میں تصرف کرتا ہے یہ صحیح ہے. اور اگر کھانے کی نیت ہو کہ چلو جی یتیم بچے ہیں, کون ان کا پیچھا, کون مجھے پکڑنے والا ہے, اور مال دبا لیا, کھا لیا, پلاٹ اپنے نام کروا لیا, دکان اپنے نام کروا لی, تو یہاں تو یہ ہو جائے گا. میدان معاشر میں کیا ہوگا, وہاں پر شدید رسوائی ہے, اور یہی بچے اسی رشتہ دار کا غریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے. وہاں ان کا وہ بھائی بھی ہوگا, وہ چچا بھی ہوگا جس کے بچوں کا مال کھایا, اور وہ آپ کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا, اور گویا کہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا کہ ان بچوں کو میں نے تمہاری حفاظت میں چھوڑا, تم انسان کے بجائے بھیڑیے بن گئے, اور تم نے میرے بچوں کو بالکل نوچ کھسوٹ کے کھا لیا, اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ دو. تو وہاں پہ بدلہ دینا پڑے گا, اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر حساب و کتاب ہو گیا تو پھر وہاں بچنا بہت مشکل ہے. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, الا سوائے بالتی ہی احسن, سوائے اس راستے کے جو سب سے اچھا ہو, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں, یعنی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, اس کے بعد مال ان کے حوالے کر دو, اس وقت تک تمہیں مال کی حفاظت کرنی چاہیے, اور احسن طریقے سے اس مال کو بچوں کے لیے جمع رکھیں, یا اس کو اس طرح استعمال کریں کہ بچوں کے لیے فائدہ ہو. اور بلوغت کی عمر آپ کو بارہا ہم نے بتائی کہ بچی میں 9 سے 15 سال اور لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان. اگر کبھی بھی احتلام ہو جاتا ہے یا بچی کو حیض آ جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائیں گے, یا دیگر کوئی آثار بلوغت نمایاں ہوئے تو ان کو بالغ کہا جائے گا, اور اگر 15 سال تک ایسا کوئی مطلب معاملہ نظر نہیں آتا تو 15 سال کے بعد انہیں بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا. یہ صاحبین کے قول کے مطابق ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بلوغت کی عمر 18 سال ہے، یعنی آخری عمر. صاحبین یعنی آپ کے شاگرد فرماتے ہیں 15 سال، اور فتویٰ اسی قول پر ہے، 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دیا جاتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم وعدے پورے کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وعدہ چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، چاہے لوگوں سے وعدہ کریں، دونوں اس میں شامل ہوں گے. اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا یعنی قسم کھائی ہے، بعض اوقات ہم قسم کھاتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ویسے ہی وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ بات نہیں بولوں گا، اور پھر ہم اس کو کر بیٹھیں تو یہ غلط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح ہم لوگوں سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں. وعدے کا مطلب اقرار ہوتا ہے کہ بالکل مطلب قلب بھی اس پر مطمئن ہو، اس کے مطابق مطلب اقرار پر بالکل راضی ہو، اور پھر ہم آئندہ مستقبل میں کسی کام کے ارادے کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور دل بالکل اس میں اس کو پورا کرنے میں تذبذب یا شک و شبے کا شکار نہ ہو تو یہ وعدہ کہلاتا ہے. اور اگر دل ساتھ نہیں دے رہا، صرف زبان سے اقرار ہوتا ہے، وعدہ نہیں کہلاتا. تو وعدے کے پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اس کے پورا کرنے کا حکم دیا. اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا تو یہ برا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ برود قیامت جو وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگا ہوگا جس سے دور سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے. اور منافق کی عادتوں میں سے بھی ایک عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے کبھی پورا نہیں کرتا. تو یہ بری صفت ہوتی ہے، وعدہ یا تو کریں ہی نہیں، اور کریں تو اس کو پورا کریں. لیکن اب یہ بزنس لائن کے اندر اور اسی طریقے سے جتنے یہ مطلب ٹیکنیکل کام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے ٹی وی صحیح کرنے والے، وی سی آر، موٹر سائیکل، کمپیوٹر، یہ لوگ بہت ہی جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جس کو ذرا نچلی سطح کے اندر گولی دینا کہتے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے کلائنٹ کو. اچھا انشاءاللہ کل آپ لے جائیے گا، پرسوں میں ضرور کر دوں گا، اور یوں اتنا جھوٹ بول کر، اور میں تو کر چکا ہوں، رکھا ہوا ہے، بس وہ بھول گیا تھا، اور بالکل جھوٹ جھوٹ بول کر اور جھوٹے وعدے کر کے اس طرح ٹالتے رہتے ہیں. جس سے زیادہ پیسہ ملنے کی امید ہوتی ہے اس کا کام جلدی کر دیتے ہیں، یا جس کو پتا ہے کہ ٹلتا جائے گا 4-5 دن بعد اس کو دینا ممکن ہے، اسے 4 دن بعد ٹال دیتے ہیں. جو نہیں مان رہا اس گاہک کو نہ ٹوٹنے دینے کی بنا پر جلدی اس کا کام کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جھوٹے وعدے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. برا بھی نہیں ماننا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ وعدوں کے بارے میں بروز قیامت سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.